Deus te mei nas braça morma, se mangra pela esborma, la esvoro de su punte, se ma plinge bradun munte. Campo stăm cu gânduri multe. Eu și mâine-aș vrea să mor, mă, dar nu mă lasă un dor, măi, cam un dor ce nu mă lasă, am un dor ce mă apasă, dorul de cucule, dai știi ce-i dorul, nu ți-ai lăsa cuibușorul, n-ai umblat locuri străine, ți-ai luat puiul cu tine. Dar tu n-ai suflet ca mine, nu l-ai lăsat prin străini, măi, ca și floarea printre spini, măi, ca desculți prin mărăcini, măi.